Ma fifi, nazali komitunaka. Tina yoli mwakangai. Koye bate soki situation ya mosala nangai. Kutuk, mot. Yo mwasi na lingaka mapanzo na motema e. Yo mwasi na lilaka fifi selia. Yo mwasi na zala kikobundela bitumba na tiyo zala sewanga. Eloko nini okoluka bilambo yo ya talo nazali kosomba. Alukula yanga yoka na banzembo. Eka mwisa kangai malukula. Denge ya kitoko na yo epesa kangai zua epa ya bambanda. Na lembi selia Maso zali kosala gabi sengo biase amaluku. Zali longola tabe mobali kombusa na tema lukula denge na lingio selia maso zali kosala gabi sengo biase ama lukula maso zali kosala gabi sengo biase ama lukula. Maso zali kosala gabi sengo biase amalukula.